إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب في صلاة الضحى. mlango huu unaelezea صلاة الضحى. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: اعلم أيها المسلم أنه قد وردت في صلاة الضحى أحاديث كثيرة. جوا إيه مسلم؟ طيب، حبا طيب كنا سيهم ندوغو تميتيا سيما درسة إليوبيتا ya sujudu ya sunani ratiba wa sunnatu takhfifu rak'atay al-fajr ha tayyib wa sunnatu takhfifu rak'atay al-fajr lima fi as-sahihayn wa ghayrihima an aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح. ذكي اليوبيتة الإلزية السنن الراتبة مع الفرائض. سنة زلي ركاك من أبيلي زليزو يعني قبلية نبعدية. تكتاجة ركاءن قبل ظهوري نركاء بيلي بعد ظهوري نركع بيلي بعد المغرب نركع بيلي بعد العشاء نركع بيلي قبل صلاة الفجر. حسب الشيخ ابن الفوزان حفظه الله يقول: السنة والسنة تخفيف ركعتي الفجر. سنة نكوزي خففيش ركع بيلي ذا الفجر، يعني زيلي إلى سنة يا قبل صلاة الصبح ركع مبيلي زيلي تلزو يلزيا فضل ذاك ويكي ليوبيتا، كما لبسم امتوم صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركع مبيلي ذا الفجر نبورا كليكو ولموينغو نبليفيو مدنياك. هذا سنة إذ ركع مبيلي نكوزي خففيشا كوزي صالي كوفوبي لما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح. يبكيونا مما عائشة رضي الله عنها لكوى متوم صلى الله عليه وسلم لكوى كخففش ركعان بيلي زليز قبل صلاة الصبح. ويقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. ثم لكوا كسوما كتكركا يا كوانزا يا سنة هي يا الفجر بعد سورة الفاتحة لكوا كسوما سورة الكافرون. na rakaa ya pili baada ya suratul Fatiha alikuwa akisoma suratul Ikhlas, au yaqra'u fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna al-aya ayatul Baqara aya 136 allati fi suratil Baqara. Alikuwa akisoma baada ya suratul Fatiha katika raka ya kwanza alikuwa akisoma aya hii qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna mpaka mwisho wa aya hii ya 136 ya suratul Baqara. Wa yaqra'u fi ar-rak'ati ath-thaniya qul ya ahla al-kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Katika raka ya pili ya sunna hiyo ya al-fajiri alikuwa akisoma baada ya suratul Fatiha raka ya pili anasoma aya hii ya Ali Imran aya ya 64 qul ya ahla al-kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhiri hadhihi al-aya. Wa kadhalika yaqra'u fi ar-rak'atayn ba'da al-maghrib bil kafirun wal ikhlas. Vile vile mtume alikuwa akisoma katika rak'a mbili za baada ya maghrib, alikuwa akisoma baada ya suratul Fatiha rak'a ya kwanza anasoma suratul Kafirun, na rakaa ya pili baada ya Fatiha anasoma suratul Ikhlas. Lima rawa al-Bayhaqi wa al-Tirmidhi wa ghayruhuma an ibn Mas'ud qala ma uhsi ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fi ar-rak'atayn ba'da al-maghrib wa fi ar-rak'atayn qabla al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Asema ma uhsi ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, sidhibiti nilivyosikia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam anaposoma katika rakaa mbili za baada ya sala ya maghrib na katika rakaa mbili za kabla ya sala alfajiri akisoma baada ya suratul Fatiha qul ya ayyuhal kafirun na rakaa ya pili baada ya suratul Fatiha akisoma qul huwallahu ahad. Kwa ni sunna kusoma sura hizo katika rakaa mbili za kabla ya salati alfajr na katika rakaa mbili za baada ya sala ya maghrib. Wa idha fataka shay'un min hadhihi as-sunan ar-rawatib فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَكَ قَضَاؤُهُ. Asema kikifutu kitu chochote katika sunna hizi rawatib basi ni sunna kwako kukilipa. Ikiwa mtu ameikosa sunna yoyote ratiba imma kablia au baadia ni sunna kuilipa. Wakadha idha fataka alwitru min al-layl, vile vile ikikufutu witri ya usiku fa innahu yusannu laka qada'uhu fi an-nahar, ni sunna kwako kuilipa witri hiyo mchana. Li annahu sallallahu alayhi wa sallam qada rak'atay al-fajr ma'a al-fajr hina nama anhuma. Mtume kwa sababu mtume sallam alikidhi zile rak'a mbili za al-fajiri pamoja na al-fajiri hina nama anhuma, wakati alipolala akaziwacha rakaa mbili hizi. Wa qadha ar-rak'atayn allatayn ba'da adh-dhuhri ba'da al-'asr hina shughila anhuma, pia alizikidhi alizilipa rakaa mbili zilizo baada ya dhuhuri akazilipa baada ya salatu al-'asr wakati aliposhughulishwa. ويقاس الباقي من الرواتب في مشروعية قضائه إذا فات على ما فيه النص. هكسيوا سنة رواتب زلزباكي هكسيوا كتك سنة يكزلبا إكفوتو وهي أمبال إنا نص إليونا نص نهي قبلية الفجر na baadia ya dhuhuri. Hii ina nasi kwamba mtume zilipomfutu akazikiri, kwa zile ambazo hazina nasi zinakisiwa na hizi ambazo zina nasi. Kwa unaweza ukalipa sunna yoyote ratiba ukailipa, ni sunna, ni sunna. Kama ilivyo sunna kusali ratiba, pia ni sunna kuzilipa hizi. وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. متوم صلى الله عليه وسلم أزما بني كلالا نوترياك يعني هكو يصلي صلاة الوتر أكلالا أو نسيه أو أليسها وتري فليصليه إذا أصبح na aisali sala ya witri akifika asubuhi, au dhakara au akikumbuka, akikumbuka wakati wote kwamba alisahau kusali witri usiku, basi ailipe mchana au asubuhi anapoikumbuka. Rawahu Tirmidhi wa Abu Daud. Wa yuqda alwitru ba'a shaf'ihi, na inakiliwa, inalipwa ile witri pamoja na shafi'i yake, pamoja na kusaliwa rakaa mbili mbili. Lima fi sahih an Aisha radhiyallahu anha kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha shaghalahu an qiyam al-layl nawmun aw waj'un salla min an-nahari thintay 'ashrata rak'a. Mama Aisha radhiallahu anha anasema alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ukimshughulisha usingizi au maumivu yakimshughulisha na kufanya ibada za usiku, salla minan nahari thintai ashrata raka, husali mchana rakaa kumi na mbili. Hii ndiyo qadha ya witri, hii ndiyo qadha ya witri. Na pia imekuja kuilipa zile zile rakaa tatu, kama ndio mtu ada yake kusali witri rakaa tatu usiku, anaweza akazilipa asubuhi zile zile rakaa tatu. Kwa hiyo ana khiari, ima alipe kwa zile zile rakaa tatu au alipe kwa rakaa kumi na mbili. Yote haya yamekuja kwa hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ni kuonesha umuhimu wa salatul witri, ni kuonesha umuhimu wa salatul witri, kwamba ni sunna mtu kama ameikosa witri aje ailipe asubuhi. Yaqulu Sheikh hafidhahullah, ayyuhal muslim hafidh ala hadhihi sunan ar-rawatib lianna fi dhalika iqtida'an bin nabiy sallallahu alayhi wasallam. Hifadhi, kudumisha sunna hizi rawatib, kwani katika jambo hilo kuna kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Nyinyi mna kwa mtume wa Allah kiigizo kizuri kwa yule anayetaraji, yani mtarajia Allah na siku ya mwisho na akamtaja Allah kwa wingi. Kwa hiyo mtu kudumu juu ya sunna hizi ni thawabu za kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa fil muhafadhati ala hadhihi sunan ar-rawatib aidan jabrun lima yahsulu fi salati al-fariidah min an-naqs wal khalal. Na pia faida nyingine katika kudumu juu ya sunna hizi rawatib, pia kuna kuunga upungufu na uharibifu uliopatikana katika sala ya faradhi. Sala ya faradhi ikiwa ina upungufu wowote au uharibifu wowote, mtu anaposali sala ya sunna anaunga ule upungufu uliopita wa sala ya faradhi. Walinsanu muarradun linnaqsi walkhalal, na mtu ni mahali pa upungufu na uharibifu. Wa huwa bihajatin إلى ما يجبر به نقصه. Na mwanadamu ana haja ya kitu ambacho kitaunga upungufu wake. Fala tufarrit bihadhihi rawatib ayyuhal muslim, usifanye taksir kwa hizi rawatib e muislam. Fa innaha min ziyadatil khair allati tajiduhu inda rabbik, rawatibu hizo ni katika ziada ya khairi utakaoipata mbele za Mola wako. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra. Wa hakadha kullu faridha yushra wa ila janibiha nafilatun min jinsiha. Na kama hivi kila faradhi ni sunna, karibu yake sunna ya jinsi yake. Ka faridhati sala, kama faradhi ya sala. Wa faridhati siyam, na faradhi ya saum. Wa faridhati zaka, na faradhi ya zaka. Wa faridhati alhaji, na faradhi ya haji. Kullu min hadhihi alfaraid yushra wa ila janibiha nafilatun min jinsiha tajburu naqsaha wa tuslihu khalalaha. Kila moja katika faradhi hizi ni sunna, kando yake sunna ya jinsi yake, sunna ambayo itaunga upungufu wake na itatengeneza uharibifu wake. Uharibifu uliofanyika katika sala ya faradhi, ule uharibifu ule utatengenezwa na sala ya sunna. Uharibifu uliotokea katika sala ya saumu ya faradhi, pia uharibifu ule utatengenezwa na saumu za sunna. Wa hadha min fadlillahi ala ibadi, na hii ni katika fadla za Allah juu ya waja wake. Haithu nawwa'a lahum at-ta'at, wakati Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sampuli nyingi za ta'a. Liyarfa'a lahum ad-darajat wa yahutta 'anhum al-khataaya, ili Allah awapandishie wanadamu daraja zao na ili awaondoshee madhambi kwa sababu ya ta'a hizo. Fanasalullaha lana jami'an التوفيق لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب. حلف باب في صلاة الضحى لنقوه ونالزيا صلاة الضحى. اعلم أيها المسلم أنه قد وردت في صلاة الضحى أحاديث كثيرة. جوا أيه إسلام kwamba zimekuja hadithi nyingi kuelezea salatu dhuha. Minha, katika hadithi hizo, ma fi sahihain an abi huraira radhiyallahu anhu qal awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bi thalath. Abu huraira radhiyallahu anhu anasema aliniusia rafiki yangu mwandani wangu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliniusia mambo matatu. Bisiyami thalathati ayamin min kulli shahr, kwanza kufunga siku tatu za kila mwezi, zile ayamul bidh, siku nyeupe, tarehe 13 na 14 na 15 ya kila mwezi. Wa rak'atai dhuha, na rak'a mbili za dhuha. Rak'atai dhuha, na rak'a mbili za dhuha. Wa an utira qabla an arquda, na pia linuhusia ni sali witri kabla ya kulala. Wa an utira qabla an arquda, na ni sali witri kabla ya kulala. Haya ni mambo matatu ambayo Abu Huraira anasema alihusiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam asiyawache. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. كتب حديث أبي سعيد kwamba Mtume swalla sallam anasema alikuwa akiswali salatu dhuha mpaka tunasema haiwachi swala hii, na alikuwa akiwacha mpaka tunasema haisali. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli dhuha hatta naqula la yadauha wa yadauha hatta naqula la yusalliha. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisali salatu dhuha mpaka tunasema haiwachi, na alikuwa anaiwacha mpaka tunasema haisali. Wa aqallu salati dhuha rak'atani, na uchache wa salatu dhuha ni rak'a mbili, uchache wake ni rak'a mbili. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi hadithi Abi Hurairata alladhi dhakarna qariban wa rak'atay dhuha, na rak'a mbili za dhuha. Wa li hadithi Anas man qa'ada fi musallahu حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفرت له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. رواه أبو داود. وحديث أنس أنا سمع من يكوكا كتك مهالباك بكسالية حين ينصرف من الصبح wakati anapomaliza salatu subhi, hatta yusabbiha rak'atay dhuha, mpaka asali rak'a mbili za dhuha. Yani alikaa pale mahali pake pa kusalia baada ya kumaliza salatu subhi, akakaa pale mpaka wakati wa salatu dhuha ukafika, akasali rak'a mbili za dhuha. La yaqulu illa khaira, hakusema pale isipokuwa kheri, hasemi isipokuwa maneno ya kheri, huyu atasamehewa madhambi yake hata yakiwa zaidi ya mawimbi ya bahari, atasamehewa madhambi yake. Kwa vile alikaa pale mahali pake pa kusalia baada ya kumaliza salatu dhuha, akakaa mpaka ukaingia wakati wa salatu dhuha, baada ya kumaliza salatu subhi akakaa pale mpaka ukaingia wakati wa salatu dhuha, akaswali rak'a mbili, halafu hakusema maneno yote pale isipokuwa kheri, huyu ndipo ndiye ambaye madhambi yake yatasamehewa hata yakiwa zaidi ya mawingu ya baharini. Wa aktharuha thamani ya rak'at, wingi wake ni rak'a nane. Salatu dhuha uchache wake ni rak'a mbili na wingi wake ni rak'a nane. Lima rawat Ummu Hani anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam 'am al-fath salla thamania rak'at subhat adh-dhuha. Rawahu al-jamaa. Ma kwa aliyopokea Ummu Hani kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam mwaka ulipofunguliwa Makka aliswali rak'a nane sunna ya dhuha. Katika rahi hadithi iliyopita, hadithi ya Anas, man qa'ada fi musallahu hina yansarifu min as-subh hatta yusabbiha rak'atay dhuha la yaqulu illa khaira ghufirat lahu khatayahu wa in kanat akthara min zabadi al-bahr. Hii ni kwa yoyote, awe mwanamume aliyesali msikitini akakaa pale mpaka ukafika wakati wa salatu dhuha, halafu akasali rak'a mbili, anapata malipo haya. Au mwanamke nyumbani baada ya kusali salatu subhi akakaa pale katika msala wake wa kusalia, akawa anamsabih Allah na kumtaja Allah, hakusema isipokuwa maneno ya kheri, mpaka ukaingia wakati wa salatu dhuha, akaswali rak'a mbili, na yeye naye anapata malipo haya haya, madhambi yake anasamehewa hata yakiwa zaidi ya mawimbi ya bahari. Si kwamba ni wanaume peke yao salatu dhuha, ni wanawake pia. ni sunna wasali nyumbani salatu dhuha. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. نفكيها نمام عائشة رضي الله عنها alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم anasali salatu dhuha raka nne na anazidisha anavyotaka. ووقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح ويمتد إلى قبيل الزوال. وقت صلاة الضحى أنانزا وقت جوا لكيباندا بعد كتوك جوا لكباندا جوا كياسي تمكوكي يعني متو نكادريا كياسي تفالي للفتوك جوا mpaka lilipofikia ni kiasi cha mkuki, pale ndio mwanzo wa wakati wa salatu dhuha. Na wanakadiria maulama kiasi cha saa moja nzima baada ya salatu subhi, wanakadiria saa moja. Saa moja nzima ikipita tayari unaingia wakati wa salatu dhuha. Wayamtaddu ila kubaili zawali, na unaendelea mpaka nyuma kidogo ya kupenduka kwa jua mchana pale, nyuma kidogo ya kupenduka kwa jua, ai wakati qiyami shamsi fi kabidi sama, wakati wa jua kuwa katikati ya mbingu. Hapa ndio itakuwa mwisho wa wakati wa salatu dhuha. Wal afdalu an yusalli idha ishtadda al harr, na bora zaidi ni mtu kusali joto likiwa kali. Bora zaidi ni mtu kusali idha shtadda alharu, joto likiwa kali. Wakati ule saa tano na nusu, saa sita kasrobo, kabla jua halijakuwa sawa sawa na mbingu, ule ndio wakati bora zaidi ya kusali salatu dhuha. Lihadithi salatu alawabin حين ترمض الفصال رواه مسلم. وحديثه صلاة وين كرجيا كو الله ني وقتي جوا او ماوي ينبقوا مكالي سانا جوا لنبوزيدي ماوي يالي يا بربراني ناوي ينقوا ني مكالي متو كو يكنياغا ينقو تكتيزا مقو. ويصلاة الأوابين حين ترمض الفصال أي حين تحمي الرمواء فتبرك الفصال من شدة الحر. وقت جوا لنبقوا كالي ماوي نبقوا موتو فتبرك الفصال ولوتوتو وانغمية ونكتا مغوتي من شدة الحر وسباب يجوتو كالي. الفصال ولوتوتو وانغمية wanarudi katika sehemu zao za kulalia kutokana na joto kali. Ule ndio wakati bora wa kuswali salatu dhuha. Kwa hiyo wakati bora zaidi ni huu wa kwanza tulioelezea, ambapo mtu anakaa baada ya sala asubuhi mpaka wakati unaingia wa salatu dhuha, pale ndio inaitwa salatu al-ishraq. Pale ndio wakati bora, halafu bora zaidi ni huu wakati joto au jua linapokuwa kali sana. Babu fi sujudi tilawa, lango huu unaelezea sujudu tilawa, sujudu ya kusoma katika Qur'an al-Mus'haf al-Uthmani. Kuna sehemu mtu akifika imeandikwa asajda, yani sujudu tilawa, wa sujudu kwa ajili ya kusoma. Ukifika mahali hapo una sujudu lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio inaitwa sujudu tilawa. Yakulu Sheikh hafidhullah, wa min as-sunan sujudu tilawa, na ni katika sunan sujudu ya kusoma. Summiya bidhalika min idhafati almusabbabi lissabab, imeitwa hivyo kutokana na kutegemezea musabbabi, lenye kusababishwa kutegemezwa kwenye sababu. Summiya bidhalika min idhafati almusabbabi lissabab, imeitwa hivyo kwa sababu ya kutegemezwa chenye kusababishwa kuitegemezea sababu. Sababu ndio hiyo ya kusoma lianna tilawata sababu huu, kwa sababu kusoma ndiyo sababu yake. Fahuwa sujudun sharahu Allahu wa rasuluhu ubudiyatan inda tilawati alayat wastimaiha, hii ni sujud ambayo Allah na mtume wake wameziweka kwa ajili ya kumwabudu Allah. Inda tilawati alayat, wakati wa kusoma aya hizo za kusujudu. Wastimaiha, na wakati wa kuzisikiliza aya hizo. Aidha mtu asome aya hiyo au alisikiliza msomaji, msomaji akisujudu na yeye msikilizaji itabidi asujudu. Taqarruban ilayhi subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kujikurubisha kwake subhanahu wa ta'ala. Wa khudu'an li'azamatihi, na kwa ajili ya kunyenyekea utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tadhallulan baina yadayhi, na kujidhalilisha mbele zake Allah jalla jalaluhu. Hii ndiyo hikma ya sujud tilawa. Wa yusannu sujud tilawa lilqari'i walmustami', na ni sunna sujud tilawa kwa msomaji na msikilizaji. Kwa msomaji na msikilizaji, ikiwa unasoma Qur'an ukifika mahali pa sujud tilawa ni sunna usujudu. Ikiwa unamsikiliza msomaji akisoma aya ambayo ina sujudu tilawa, akisujudu msomaji na wewe msikilizaji, ni sunna usujudu. Waqad ajma alulamau ala mashru'iyatihi, maulama wamewafikiana sunna ya hii sujudu tilawa. Qala ibn Umar radiyallahu anhuma, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u alayna as-surata fiha as-sajda fayasjudu wa nasjudu ma'ahu. Alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akitusomea sura ambayo ina sajda, anasujudu na sisi tunasujudu pamoja naye. Hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an lijabhatihi, mpaka mmoja wetu hapati mahali pa kuweka paji lake la uso, kutokana na msongamano wa masahaba kusujudu. Asema mmoja wetu hapati mahali pa kusujudia, jinsi masahaba walivyokuwa harisin ala itibai nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadith muttafaqun alayhi. Qala al-imamu al-allama ibn al-qayyim rahimahullah, wa mawadhi'u as-sajadat akhbar wa awamir, khabarun min Allah an sujudi makhluqatihi lahu umuman au khususa. Mahali pa hizi sujud ni akhbar na awamir, ni khabari na ni amri. Khabari kutokana na Allah, an sujudi makhluqatihi lahu, kusujudu viumbe vyake, kumsujudia yeye. Umuman au khususan, kwa jumla au watu maalum. Fasunna litali wasami' an yatashabbaha bihim inda tilawati ayati sajda au samaiha, ni sunna kwa msomaji na msikilizaji kujifananisha na wao wakati wa kusoma aya ya sajda au wakati wa kuisikiliza. Wa ayatu al-awamiri allati ta'muru bis-sujud bitariqi al-awla, na aya za awamir za kuamrisha, yani ambazo zinaamrisha kusujudu, hii ni kwa njia ya aula kusujudu. Hii ikija aya hii ambayo ina amri ya kusujudu, hii ni aula mtu asujudu, mithli qawlihi ta'ala fi akhiri surati an-najm, fi akhiri surati an-najm, fasjudu lillahi wa'budu. Ha, hii ni amri, fasjudu lillahi wa'budu, hii ni amri, msujudieni Allah na muabuduni Allah. Hii ni aula hapa mtu kusujudu, pamoja na kwamba bado ni sunna vile vile, si wajibu, lakini ni aula mtu asujudu kwa sababu imekuja amri. Au mwisho wa suratu Al-Alaq, wasjud waqtarib, wasjud waqtarib, hii pia ni amri, kwa ni aula mtu asujudu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, idha qara'a ibnu adama as-sajdata fasajada i'tazala ash-shaytanu yabki yaqulu ya waylahu umira ibnu adama bis-sujudi fasajad falahu al-janna wa umirtu bis-sujudi fa'abaitu faliya an-nar. Rawahu Muslim wa ibnu Majah. Ipokewa na Abu Hurairah marfu'an, mtume anasema mwanadamu akisoma aya ya sajda, fasajada akisujudu, i'tazala ash-shaytanu yabki, shaytani hujitenga hali ya kulia, yakulu anasema ya wailahu, halaka yake shaytani, umira ibnu adama bisujudi fasajada, mwanadamu aliamrishwa kusujudu akasujudi, falahu aljanna, ni yake yeye pepo, wa umirtu bisujudi faabaitu, na mimi nimeamrishwa kusujudu nikakataa, falia nar, ni wangu mimi moto. Shaitani anasema hivyo. Rawahu Muslim wa ibnu Majah. Wa idh qulna lilmalaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min alkafirin. Kwa hiyo shaitani aliamrishwa amsujudie Adam akakataa, ndio hii, wa umirtu bisujudi faabaitu falia nar. Wa yushra'u sujudu tilawa fi haqqi alqari'i walmustami', na ni sunna sujudu tilawa katika haqqi ya msomaji na msikilizaji. Wa huwa alladhi yaqsidu listima'a lilqira'a, msikilizaji ni yule anayekusudia kusikiliza ile qiraa. Wa fi hadithi ibn Umar al-Mutaqaddim kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqra'u alayna as-surata fiha as-sajda fayasjudu wa nasjudu ma'ahu. Katika hadithi ibn Umar iliyotangulia, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anatusomea sura ambayo ina sajda, mtume husujudu na sisi tunasujudu pamoja na yeye. Fa fihi dalalatun ala mashru'iyyati sujudi almustami', katika hadithi hii inafahamisha sunna ya kusujudu msikilizaji, yule anayesikiliza, msomaji akisujudu na msikilizaji naye ni sunna asujudu. Wa amma as-sami'u, ama anayesikia, wa huwa alladhi lam yaqsid al-istima', na huyu ni ambaye hakukusudia kusikiliza ile Qur'an, fala yushra'u fi haqqihi sujudu tilawa, huyu si sunna katika haki yake sujudu tilawa, anayesikia. Tofauti baina ya kusikiliza na kusikia, msikilizaji na anayesikia, tofauti baina ya watu hawa wawili. Kwa anayesikiliza ni sunna asujudu, lakini anayesikia sio sunna asujudu. Lima haka al-Bukhariyu anna Uthmana radhiyallahu anhu marra biqasin faqara'a sajdatan liyasjuda ma'ahu Uthman falam yasjud wa qala innama as-sajdatu 'ala man istama'aha. Uthman radhiyallahu anhu alimpitia Qas mwenye kutoa visa. Qas ni yule mtu ambaye anatoa kuelezea, kupenda sana kutoa visa visa. Faqara sajda, akasoma suratu sajda, sura yenye sajda, liyasjuda ma'ahu Uthman, ili Uthman asujudu pamoja naye, falam yasjud, Uthman hakusujudu. Wakala akasema innama sajdatu ala man istama'aha, sajda ni ya mwenye kuisikiliza hiyo aya. Lakini Uthman alimsikia tu akisoma, hakumsikiliza. Waruya dhalika an ghairihi min as-sahaba, imepokewa hivyo pia kwa asiyekuwa yeye katika masahaba. Wasajadatu tilawa fi al-Qur'an fi al-A'raf wal-Ra'd wal-Nahl wal-Isra. Sajadat, sujudu tilawa katika Qur'an iko katika suratul A'raf na katika suratul Ra'd na suratul Nahl na al-Isra na Maryam na al-Hajj na al-Furqan na Naml na alif lam mim tanzil as-sajda na hamim as-sajda na najm na linshiqaq na iqra bismi rabbik suratul alaq. Wa fi sajdati sad khilafun baina al-ulama, hal hiya sajdatu shukrin au sajdatu tilawa, wallahu alam. Katika sajda ya suratul sad kuna khilaf baina ya maulama, hii ni sajdatu shukr au sajdatu tilawa. Maulama wamehtalifiana sajda iliyopo katika suratu Sad. Thumma kala sheikh wa yukabbiru idha sajada litilawa, ataleta takbir akisujudu kwa ajili ya tilawa, akisoma aya hiyo yenye sajda titilawa alete takbir akitaka kusujudu. Lihadithi ibn Umara kana alayhi salatu wassalam yaqra'u alayna al-Qur'an fa idha marra bis-sajdati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akitusomea Qur'an, akipita aya sajda analeta takbir na anasujudu na sisi tunasujudu pamoja naye. Rawahu Abu Dawud. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود التلاوة كما في سجود الصلاة كما نبسم قد كسجود الصلاة نهيفه إذا نبسم قد كسجود التلاوة إليه سبحان ربي الأعلى أو زل نجين سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي حقنا تفوتي baina zile tasbihat za sujud katika sala au sujudu tilawa, kuna tofauti. Wa in qala sajada wajhi lillahi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bi hawlihi wa quwwati allahumma aktub li biha ajra wa dha'anni biha wizra waj'alha li 'indaka dhukhra وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود فلا بأس. akisema dua hii pia sio vibaya wakati wa sujud tilawa, akisoma hii pia sio vibaya. والاتيان بسجود التلاوة عن قيام افضل من الاتيان به عن قعود, na kuleta sujudu tilawa kwa kusimama ni bora zaidi kuliko kuileta anquud kwa kukaa. Kuileta sujudu tilawa an qiyam kutokana na kusimama, yani alikuwa amesimama akasujudu sujudu tilawa, hii ni bora zaidi kuliko kuleta sujudu tilawa kutokana na kukaa. Yani mtu alikuwa amekaa anasoma Qur'an alafu akafika aya tu sajda akasujudu, naam. Na yule alikuwa akiswali, alikuwa akiswali akisoma akasoma aya tu sajda akasujudu, yule aliyekuwa amesimama akasujudu ni bora zaidi kuliko huyo aliyesujudu huku akiwa amekaa. Tumefahamiana hapa? يقول الشيخ عبد الله أيها المسلم إن طرق الخير كثيرة, أي مسلم جيز خير جيز خير نينج جيز خير نينج, فعليك بالجد والاجتهاد فيها. Jilazimishe kujipinda na kujitahidi katika njia hizo. Wal ikhlas bil fil qawli wal amal, na kuwa ikhlas katika maneno na vitendo. La'alla Allah an yaktubaka min jumlati suada, huenda Allah au ili Allah akuandike katika jumla ya watu wema. Lakini njia za khairi ni nyingi, sunan hizi, salatu dhuha, salatu alwitri, zote hizi ni njia za khairi. Kwa muislamu hatakiwi azikose njia hizi za khairi, hata kama ni sunna, lakini muislamu hakosi, hatakiwa asikose hizi sunna, kwa sababu sunna ni thawabu. Jambo la sunna ni jambo la thawabu, na muislamu hatakiwi adharau thawabu. Hizi thawabu ndizo ambazo zitakwenda kumnufaisha na kumfaa siku ya kiyama, siku ya mizani, siku ya kupimwa amali njema na amali mbaya, siku ya kupimwa thawabu na madhambi. Kwa hiyo muislamu hatakiwi adharau mambo ya thawabu, kwa sababu ndiyo atakaokwenda kumnufaisha siku ya kiyama. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Babun fi tatawwu'il mutlaq, mlango huu unaelezea tatawwu' mutlaq, sunna yenye kuachiliwa. Tatawwu' mutlaq ni sunna ambayo haina wakati, haikuwekewa wakati maalum. Hii ndio at-tatawwu'ul mutlaq. Rawa ahlu sunan anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam su'il ayu salati afdalu ba'da al-maktuba, qal as-salatu fi jawfi al-layl. Waipokea ahlu sunan kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliulizwa ni sala gani bora zaidi baada ya sala ya faradhi, ni sala gani bora zaidi baada ya sala ya faradhi. Mtume akasema as-salatu fi jawfi al-layl, ni kusali katikati ya usiku. Hii sala hii ni bora zaidi baada ya sala ya faradhi, mtu kusali sala ya sunna usiku. Waqala sallallahu alayhi wa sallam inna fi al-layli la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alu Allah khayran min amri ad-dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dhalika kulla layla. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi hii aliyoipokea Imamu Muslim min hadithi Jabir, Mtume anasema usiku kuna kitambo fulani, kitambo ambacho mtu muislamu hakiwafiki kitambo hicho, anamuomba Allah mambo ya kheri katika mambo ya duniani na akhira, isipokuwa Allah humpa jambo hilo. Wadhalika kulla layla, na hii ni kila usiku. Kila usiku kuna kitambo fulani ambacho mtu anapomuomba Allah mambo ya kheri, iwe ni mambo ya ulimwenguni au ya akhira, Allah humpa muislamu huyo jambo hilo analiomba. Na hii ni kila usiku, kila usiku, sio kwamba kuna usiku mmoja, ni kila usiku kuna kitambo hicho ambacho hakijulikani ni wakati gani, ni mwanzo wa usiku, katikati ya usiku, mwisho wa usiku, haijulikani. Waqala sallallahu alayhi wa sallam alaykum biqiyami al-layl fa innahu da'bu as-salihin qablakum, jilazimisheni na kufanya ibada usiku. Alaykum biqiyami al-layl, jilazimisheni kufanya ibada usiku. Fa innahu da'u as-salihin qablakum, kwani hiyo ni ada ya watu wema waliokuwa kabla yenu. Watu wema waliokuwa kabla yenu, hiyo ndio ada yao ya kufanya ibada za usiku. Wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum, na hiyo ni kujukurubisha kwenu kwa Mola wenu. Kila mtu anaposali usiku ndipo anapojikurubisha kwa Mola wake zaidi, وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ na pia kunafuta madhambi, wa manhatun anil ithmi na kunakomesha madhambi. Kufanya ibada za usiku kunafuta madhambi na kunamfanya mtu akome na madhambi, awache madhambi yake hayo alionayo. Kwa kuna faida nyingi kusimama usiku mtu akatawadha akaswali lillah. Rawahu al-Hakim. وقد مدح الله القائمين من الليل. الله سبحانه وتعالى أموصف وجواك وين كفاني عبادة زوسيك كتك قرآن. قال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وولكوا قبل يهابوا ولكوا نواتويما walikuwa ni muda mchache usiku wanalala. Kanu qalila minal layli ma yahjaun, walikuwa ni muda mchache usiku wanaolala. Wabil ashari, na usiku ule mkubwa, hum yastaghfirun, wao wanamtaka maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله سبحانه وتعالى أكيوصف وجواك هاويما. أنا سمع كتك سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع بفوزاو زينكوانبالي نسهموزاو زاكولاليا bavu zao zinakuwa mbali na vitanda au na magodoro. Yaduuna rabbahum khaufan wa tamaa, wanamuomba mola wao hali ya kuogopa adhabu na hali ya kutumai na kutaraji rehema yake. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika tulivyowapa wanavitoa lillah, kwa ajili ya Allah. Fala ta'lamu nafsun ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هيجوي نفسي يوتي وليو فتيوا نواليو يكيوا وكوبيبوني أبايو نفراها يمتوياو حال يكواني ماليبو ويالي وليو كوا وكيفانيا كتك عمل جيما ولمنغوني. والنصوص في ذلك كثيرة. النصوص قد كجبوا هيلو نيجي تدل على فضل قيام الليل. نصوص هيزو زآينا حديث نيجي زين فاهميشا فضل زقفاني عبادة وسيك. فالتطوع المطلق أفضله قيام الليل. سنة هيو يكدي توليا عبور زايدي لقيام الليل كسمام وسيك. لأنه أبلغ في الإسرار. سبهيو إنا زديشة كتك كفاني عبادة زسيري وأقرب إلى الإخلاص نيكو كريب سانا إخلاص كم تكسي الله سبحانه وتعالى. نتوى كوينوكا وسيكو واتوى ملالا أكاجا كتنداشاكي أكاجا ستريزاكي akenda kutawadha na kuswali rakaa mbili, hii inazidisha katika kufanya ibada za siri na yaliko karibu zaidi na kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala kuliko ibada za mchana. Mtu akiinuka kufanya sunna kidogo, kuna inaweza ikatokea ria kwake, lakini usiku nani atakayemuona? Usiku hakuna anayemuona kama ainuka usiku akafanya ibada, isipokuwa aelezee sasa mwenyewe. Kuna baadhi ya watu wakishaswali usiku, akishafanya ibada zake usiku, halafu asubuhi sasa katika baraza za kahawa sasa anaelezea, mimi bwana mimi bwana ikifika saa 8 naamka mimi nikaswali rakaa mbili nikafanya istighfar. Ashabatilisha zile thawabu zake zote, ashazibatilisha. Ile kueleza tu tayari ashazibatilisha ibada zake na thawabu zake, tayari ni riai. Wewe wamfanyie wamswalia Allah au waswalia watu wa baraza za kahawa? Kwa mtu anapofanya ibada za usiku anatakiwa afanye lillah, asimueleze mtu. Walianahu waktu ghaflati nnas, wakati wa usiku ni wakati wa watu kughafilika na kufanya ibada. Kwa hiyo mtu anapokumbuka akamkumbuka Allah, akamuogopa Allah, akataraji rehema zake, akaamka na kufanya ibada usiku, huyu Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa karibu naye zaidi. Walima fihi min ithari ta'a ala naumi waraha, pia mtu kuamka usiku kuna kuhitari ta'a kuliko usingizi na raha. Mtu anaonyesha kwamba huyu anahitari ta'a na ibada kuliko usiku, kuliko usingizi na starehe. ويستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات غير أوقات النهي. يعني سنة كصلي سنة يعني كصلي صلاة سنة كاتكا نكاتي زوت اسبقوا نكاتي زيلي أبازو صلاة زمي كتازو. لكن وقت ووتي انتو أنا إذا كصلي صلاة سنة. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. Na sala ya usiku ni bora zaidi kuliko sala ya mchana, lima sabak, kwa hizo nusus zilizotangulia. Wa afdalu salati al-layl as-salatu fi thuluthi al-layl ba'da nisfihi, na bora zaidi ya sala ya usiku ni kusali katika thuluthi ya usiku baada ya nusu yake, baada ya nusu yake halafu thuluthi nyingine ndio bora zaidi. لما في الصحيح مرفوعا أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. وحديث ليكوجا كتك صحيح عن بوني مرفوع ثم ينسمى أحب الصلاة إلى الله صلاة داود صلاة بايو أنا يبنسان الله لصلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه, alikuwa akilala nusu ya usiku na akisimama theluthi ya usiku kufanya ibada, halafu analala sudusi ya usiku. Nusu ya usiku ni saa sita, sio? Theluthi yake ni saa ngapi? Saa tisa, sio? Halafu sudusi yake ni kuanzia pale mpaka alfajiri sasa. Masaa mawili pale. Sio? Masaa mawili. Tisa mpaka kumi mpaka kumi na moja. Masaa mawili na kidogo hivi. Anasema fakana yurihu nafsahu binaumi awali layl, alikuwa akiipumzisha nafsi yake kwa kulala mwanzo wa usiku. Nabii Daud alikuwa akiipumzisha nafsi yake kwa kulala mwanzo wa usiku. Thumma yakumu fil waqti alladhi yunadi Allahu fihi, kisha anasimama katika wakati ambao Allah ananadi na kusema hal min sa'ilin fa'utiyahu su'lahu, je kuna muombaji nikampa maombi yake. Hiyo ndio wakati ule wa thuluthi ya usiku baada ya nusu yake. Wakati huu ambapo Allah analingana, anashuka na kulingana hivyo, hal min sa'ilin fa'utiyahu su'lahu. Thumma yanamu baqiyata al-layl fi sudus al-akhir, kisha analala usiku uliobakia sudusi ile ya mwisho. Liyakhudha rahatahu, ili apate raha yake na mapumziko yake ya ile kufanya kwake ibada. Hatta yastakbila salata alfajri binashat, mpaka ili aikabili sala alfajiri kwa uchangamfu. Hadha huwa alafdal, hii ndiyo bora zaidi. Wa illa fallailu kulluhu mahallu alqiyam, vinginevyo ni kwamba usiku mzima ni mahali pa kufanya ibada. Usiku mzima, usiku mzima ni mahali mtu kufanya ibada ya usiku, iwe ni mwanzo wa usiku, katikati ya usiku, mwisho wa usiku. Lakini wakati ule wa saa tisa ndio wakati bora zaidi. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, qiyamu al-layl min al-maghrib ila tulu'i al-fajr. Qiyamu al-layl, kusimama usiku unaanzia kuanzia maghrib mpaka kutoka al-fajr. Hii inaitakidiwa kwamba ni swala ya usiku, kuanzia swala ya maghrib ni swala ya usiku, salatu al-isha. Wa alayhi fannafilatu baina al-ishaaini min qiyami al-layl. Hasema kwa hivyo sunna iliyo baina ya maghrib na isha, min qiyami al-layl, ni katika kusimama usiku pia. Mtu akiswali sunna baina al-maghrib wal-isha, pia hii inahesabika min qiyami al-layl, ni katika kufanya ibada za usiku. Lakini ta'khir al-qiyami ila akhir al-layl afdalu kama sabaq, lakini kuchelewesha kufanya ibada za usiku mpaka mwisho wa usiku, hii ni bora zaidi, hii ni bora zaidi kuliko hiyo mwanzo wa usiku kama ilivyotangulia. Qala Allahu ta'ala, inna nashi'at al-layl hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila wa nashi'a hiya al-qiyamu ba'da an-nawm. Kufanya ibada, kusimama kufanya ibada wakati wa usiku ule wa manane baada ya kulala, hii ni ashaddu wat'an, ni muafaka sana. Watahajjudu innama yakunu ba'da an-nawm, tahajjudu inakuwa baada ya kulala. Hii ni moja katika kauli za maulama kwamba tahajjudu inahesabika baada ya kulala, lakini wengine wanasema sio lazima kwanza kwamba ulale, sio lazima. Sala yoyote unaiswali usiku inahesabika ni tahajjud. Sala yoyote inayoswaliwa usiku ni tahajjud, sawa ulilala kwanza au uliendelea na kufanya istighfar na kusoma Qur'an halafu ukaswali usiku, pia hiyo inahesabiwa ni tahajjud. Qala ta'ala, wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa yanbaghi an yanwiya qiyama al-layl, na inatakiwa anuiye qiyamu al-layl, anuiye kufanya ibada usiku. Fa yanbaghi lilmuslim an yaj'ala lahu haddan min qiyami al-layl yudawimu alayhi wa in qalla. Inatakiwa kwa muislamu kujaalia sehemu ya usiku, sehemu katika usiku kufanya ibada, adumu juu yake hata kama ni sehemu kidogo. Kila muislamu anatakiwa afanye hivi, ajiwekee sehemu ya usiku kwamba ataamka aswali rakaa mbili alafu aendelee kulala, hata kama ni dakika kumi, dakika kumi na tano, halafu adumu juu ya hivyo, adumu juu ya hivyo. Sio kama tunavyofanya mtu alale fofofo saa nne mpaka saa kumi na moja na nusu. Sio hivyo bwana. Tunatakiwa ajipangie kwamba saa kumi au saa tisa na nusu nitaamka niswali rakaa mbili, alafu kama bado wakati nitalala, alafu nitaweka alamu, nitaamka nitakwenda kwenye swala ya alfajiri. Ajiwekee hivyo, ajipangie mtu. Fa idha staiqadha, akiamka istaka, atapiga mswaki, wa dhakara Allah, na atamtaja Allah, wa qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول ناتسما الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. سفن جيمان إذا الله أمباي أمني ربشي أحاي بعد يكوني فيشا يعني كوكيكو كساني. Mtu akiamka aseme dua hii, الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. Sifanjema ni za Allah ambaye amenirudishia uhai baada ya kunifisha na kwake yeye ni kukusanywa. Kulala ni kufa au ni ndugu yake kufa kama alivyosema mtume. Ha? Kulala ni ndugu yake kufa, an-naumu akhul maut. Mtume anasema an-naumu akhul maut wala yanamu ahlul janna. Kulala ni ndugu yake kufa na watu wa peponi hawalali. Kwa hiyo mtu akilala akiamka anatakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu amerudishiwa roho yake. Ah, sababu ukilala roho zinachukuliwa. Mtu anapolala roho inachukuliwa. Akiamka ni kwamba amerudishiwa ile roho yake, bado wakati wake wa kufa bado. Anatakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi walikuwa wazima? Wakasali salatu al-isha, wakala asha, wakalala moja kwa moja ila al-qabri. Wangapi? Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qadha alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah anasema hivyo. Allah anazifisha nafsi wakati zinapolala. Allah yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, zile ambazo hazijafa katika usingizi wake. Fayumsiku allati qadha alayha al-maut, anazizuia zile ambazo tayari amezukumia kufa, anazizuia hazirudishi tena kwa wale wenyewe. Halafu zile nyingine anaziachilia mpaka muda maalumu uliowekwa wa kufa. Ndio anasema aseme hivi, alafu aseme alhamdulillah alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidhikrihi. Sifa njema ni za Allah ambaye amenirudishia roho yangu. Wa afani fi jasadi, akanipa afya katika mwili wake. Wa adina li bidhikrihi, na akaniruhusu nimtaje. Lakini bahati mbaya hizi dhikri hizi pia hatumtaji Allah, hii shukurani hii pia hatumpi Allah subhanahu wa ta'ala ya kuturudishia roho zetu. Tukiamka sisi mbio tu, wengine hata hawaswali, mbio tu kazini. Mtu akiamka tu asikutua akaoga, mbio kazini, badala ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amemrudishia roho yake, akaja akamwabudu Allah na kumshukuru kwa kuswali, mbio kazini. La haula wala quwwata illa billah. Huyo aliyekupa pumzi za kwenda huko kazini ni nani kama si Allah subhanahu wa ta'ala? Aliyekupa pumzi za hiyo kwenda mbio kazini na kukimbilia matatu ukenda kazini, nani aliyekupa pumzi hizo? Si ni Allah subhanahu wa ta'ala. Badala ya kumshukuru kwanza, wewe enda kutafuta maisha kwanza. Watu tuna ghafla, na ghafla kubwa sana. Bado ni ndefu hii. Tutakuja kuanzia hapa inshallah ikijayo. Wa istahabu an yaftatiha tahajjudahu bi rak'atayn khafifatayn. Wallahu a'lam. Naam. نعم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اللي يوليز وصالي كما يلو اللي يوليز وجه رديو كما سمى قرآن ikifika mahali pa kusujudu wale wasikilizaji wa sujudu Sheikh Ibn Uthaymeen akasema ile redio ikisujudu na nyinyi mtasujudu mvamo kwa hiyo sio redio ni msomaji msomaji akisujudu na wewe msikilizaji utasujudu lakini wasikiliza redio tu redio haisujudu kwa hiyo haitajuzu kusujudu Vamo, aena. Naam. Lazima atafute mahali msahafu auweke. Msahafu auwekwe chini. Chini ni mahali watu wanakanyaga hapa, sio? Watu wanakanyaga hapa miguu yao na nini? Uweze ukaweka maneno ya Allah chini. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هي نكتك شعيرة من شعائر الله قوي أتفت مهالي جوا ويكي ألف وسجود نعم هيكوجة سنائيو Haikuja sunna kwamba ukiwa umekaa usimame alafu usujudu. Ukiwa umekaa ukisoma sura tu sajda wasujudu tu pale pale. Sio kwamba wasimama kwanza alafu kasujudu lala. Yule anesimama ni yule anesali. Lakini haikuja sunna kwamba ukiwa soma Qur'ani ukifunga sajda usimame. Jamaa, pale pale ulipokaa wasujudu tu. Ile mwanzo wa pale wa wakati ndio ishraq inaitwa ishraq sababu ni mwanzo wa wakati wake lakini ile ile salatu duha sema mwanzo wa wakati ndio inaitwa ishraq ikitangulia wakati saa 2 haiti tena ishraq inakuwa ni salatu duha